أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغضب من الشيطان، الشيطان خلق من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. رواه ابن عساكر وابن النجار عن معاوية رضي الله عنه. مفخر موجودات محمد مصطفى راه صلوات، سيد السعدات محمد مصطفى راه صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى راه صلوات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. غضب معلوم عليك bir kızmadan ibaret. Kızmak. Bu kızma huyu insanda iki sıfat var. Celal, cemal. Celalde tatlılık var, cemalde şiddet var. Gazap şiddetin alameti. Cemal, celal sıfatın alameti. Kızıyor. Kızınca tabii hepinizin malumu bildiğiniz gibi. İnsan kendine sahip olamayacak bir hale kadar gidiyor iş. Ve arkasından Allah'a sevgiye büyük büyük vukuatların meydana gelmesine de sebep oluyor. Bu kızma neden ileri gelir? Mineş şeytan. Bu kızmayı meydana getiren kuvvet, şeytanın kuvveti. Ne yapar? Seni fitler. Bak ne yapıyor? Ne ediyor? Durma, vur. Kır, söv, say. Neler? Kızgınlığın alameti. Bunu yaptıran içeriden gelen kuvvet şeytanın telkinidir. Şeytanın telkinidir. Binaenaleyh siz bu şeytanın telkinine kuvvet şey vermeyin, kıymet vermeyin. Düşünün, taşının. Kızılacak yeri vardır. Kızan kız. Öyle her şeyi kızmak olmaz. Muharebe zamanında kız. Karşındaki küffara karşı ne yaparsan yap. Burada yeridir, hakkıdır. Fakat böyle kardeşler arasında kızma denilen şeyin olmaması lazım. Onun için Cenab-ı Vacibül Vücut müminlerin sıfatını Kur'an'da bize buyururken Sure-i Fetih'te bahsus Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu şiddâ'u alen küffar ruhâmâ'u beynim birbirleriyle gayet merhametli, acıyıcı, sevici. Hiç öyle şiddet yok birbirlerine karşı. Ama küffara karşı çok şiddet. Ya burada şiddetine. Fakat tabii insan yaşama itibariyle bir tecrübe denilen bir şey elde ediyor. Tecrübe. Bu tecrübeler yani ilim kadar kuvvetlidir. Kuvvetli bir şeydir. Tecrübeler bize gösteriyor ki insan yetiştiği tıyneti neyse o tıyneti kolayca yıkamıyor. Yakamıyor, bozamıyor. Yetişme tabiatı, huyu neyse kendisinde söyleyin, vaaz edin, nasihat edin, okusun, okutsun, ne olursa olsun. Tıyneti neyse onun icabını yapacak o. Sözler bunun önüne geçemiyor. Sözler bunun önüne geçemiyor. Adamın kötü olduğunu herkes bilir ama bakarsın ki adam kızdığı vakitte hiç gözü görmez bir şey. Silahı bıçağı arz edinde vurmak, kırmak onun için hiçbir şey değil. Onun için kendine hakim olamıyor artık. Bu kadar fena bir şey. Onun için tabiatçılar, tabiat, ahlakçılar yani tabiatçılar demeyin de, ahlakçılar bir kısmı demiş ki, bu ahlakı değiştirmek mümkün olmaz. Tıynet neyse o olacak. Karayı beyaz yapabilir misin? Siyah adamlar var şimdi. Sudanlılar. Simsiyah adam. Bunu değiştirir de beyaz bir adam bizim gibi bir adam yapabilir misiniz? Yok. Ziyneti onun, hılkati siyah. Ondan gelecek çocuk da siyah gelecek. Ziyneti o. Hılkat, yaralılık. Öyle yapacak. Bunu değiştiremezsiniz. Beyazı siyah yapamazsınız. Beyazdan beyaz yaratılmıştır. Hılkati budur. Bu böyle olacak. Kısa adamı yükseltemezsiniz. Yüksek adamı da kısaltamazsınız. Hılkati neyse o olacak. İtiraz etmişler. Olmaz işte. Şimdi ben de o tarafa kayacak gibiyim. Şimdi bu tarikatları neden icat etmişler öyleyse? Demişler ki tarikatı, yok sen yanlış söylüyorsun. Değişir demişler. Bu tinet değişir. Ama bugünkü insan için değil bu ha. Tinet değişir. O zamanın dervişlerinin, sofularının harekatına göre değişir. Çünkü sıkı bir riyazete sokar kendisini. Sıkı bir mücadeleye sokar kendisini. Sıkı bir inzibat altına alır kendisini. Hayvanlarda da huy değişiyor zaman itibariyle. Hayvan hayvanken hayvan huyunu değiştiriyor 40 günde. İnsan değiştirmez olur mu? İnsan da değiştirir elbette huyunu. Ama bugün bizim için değil. Niçin? Biz ne zevkimizden fedakarlık yapabiliriz, ne keyfimizden fedakarlık yapabiliriz, ne paramızdan fedakarlık yapabiliriz. Biz keyfimiz. Yaşamak bizim derdimiz. Yaşamak, yiyelim, içelim. Ama ahlakımızda iyi olsun canım. İşte vaaz dinleyelim, nasihat dinleyelim. İyi olsun. İyi insanlar arasına girelim. O öyle iş yok bedavaya. Mücadele şart. Memleketten gavuru kovmak için söz para eder mi? Sen ne geldin bu memlekete ya? Senin ne işin var burada? Defol git memleketine. Para ediyor musunuz? Etmez. Ya onu oradan çıkaracak, kovacak nedir? Kuvvet. Mücadele kuvveti. Varsa kuvvetin, kovabileceksen herifi, kekersin silahını, bıçağını, topunu, tüfengini, atabilirsen atar. Bu da kaçar. Böyle bir mücadeleye girişilmedikçe ahlak neyse yaratılıştaki öyle gider. Hırsızsa hırsız gidecek. Uğursuzsa uğursuz gidecek. Beynamazsa beynamaz gidecek. Çeşitli işte. Bunun için şimdi gadap şeytandandır. Gadabın şeytandan olmadığını kimse bilmez. Herkes bilir yani. Herkes şeytandan olduğunu bilir. Ama gel de bunu söndür bakalım. Bir yangın yanar. Ateş. Etfai gelmese, suyunu buraya sıkmasa, söner mi o ateş? Sönmez, yanacak. Onun için şeytandan gelen bu kadar bir kan içeride kızarıyor, damarlar fırlıyor, akıl baştan gidiyor, şeytanın iş oyunu. فِيذَا وَجَدَهُ اَحَدُكُمْ Sizden biriniz baktınız ki böyle bir felaket var. Karşılaştınız. Duramıyorsunuz, işiniz de kabarıyor. Bir şey yapacaksınız. Kaimen, ayaklısınız da. Bunun çaresi, fel yeclis, oturuver artık. Otur, oturmak suretiyle bunu önleme mümkün mertebe. Hani şu köpekler var ya, saldırır insanlara. Çoban köpekleri veya. Oturduğunuz vakitte o köpek de durur. O köpek de saldırmaz. Oturduğunuz mu? Bunun saldırmasından kurtarırsınız kendinizi. Bu demek ki oturmada büyük bir fayda var ki Cenab-ı Peygamber'den bunu tavsiye ediyoruz. Kızdınız, baktınız ki hakkından gelemiyorsunuz. İçerisiniz kabarıyor, bir şeyler yapacaksınız, oturuverin. وَاِنْ وَجَدَهُ جَالِسَنْ Halbuki bu felaket senin oturduğun zaman da başına geldi. Oturuyordun, karşıdan böyle bir felaket çıktı, seni kızdırıyor, sen de dayanamıyorsun. O zaman felyes acı, uzanıver artık. Sağına mı soluna mı bir uzanıver. Yani kıymet verme bunlara. Bu işi bu suretle halletmeye çalış. Bu felaketi atlatmaya çalış bir şekilde. Şimdi bunun ikinci bir hadisinde Cenab-ı Peygamber yine böyle buyuruyor. Gadab yine şeytan. Şeytanın ivasıyla olur bu iş. Ve şeytan o kulü kamininden. Şeytanın hılkati de ateşten yaratılmış olması münasebetiyle insan da bunu bu ateşi verir. Bu ateşi verir, insanı çilesinden çıkarır. Nasıl su kaynadığı vakitte taşıyor, kaynayınca taşıyor. Bu da senin içinde bir kaynaklık yapıyor, bir taşkınlık yapıyor. Sen de kendine malik olamıyorsun o zaman, yapacağın birçok fenalıklar oluveriyor Allah'a sevgiye. Ve şeytan okulika minennâr. Velmâ yutfünnâr. Halbuki ateşi ancak su söndürür. Ateşi söndüren şey sudur, mukabili. Onun için guslet, abdest al. Guslet, abdest al. Fîzâ mılıbe ahadüküm fel yavrısı. Sinan Peygamber'cim. Böyle bir hal başınıza geldi. Hemen guslet ver. Yazsa soğuk filan da olur. Kışsa belki soğuk su dokanırsa biraz ılık bir filan guslet verirse bu işi atlatmış olursun. Ehven bir şekilde geçiştirmiş olursun. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh bu hususta çok geniş tafsilat vermiştir. Sahifeler dolusu da yazı yazmıştır. Tahsilinde olsun. Diyor ki birisi gelmiş Cenab-ı Peygamber'e sormuş ahlaklardan, imandan, İslam'dan. Hep Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e gazap, kızma diye söylemiş. Kızma, kızmama. Gazap etmemek. La tavap. İmam-ı Gazali diyor ki, rahmetullahi, çocuklar ayaklarını top oynuyorlar ya, birbirlerine top atıyorlar. Tıkmayı vurunca top fırlayıp bir tarafa gidiyor. Şeytanu aleyhillâne. Bu kızdırır, arkasından geçer, topun oynadığı gibi oynamaya başlar ondan. Seyirlerine bakar yani. Bunların dövüş seyirlerine bakar. Birbirlerine katıştır onları, dövüştürür. Ve ondan sonra seyirlerine bakar onları. Bundan bir hoşnutluk duyar. Biraz da dövüşürler, birbirlerini öldürürlerse bayram yapar o zaman. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bunun için gadap iyi şey değildir. Mesela bu düşmanla muharebe sırasındaki müstesna. Bunun zamanının haricinde Allah Azze ve Celle. İnsan acayip bir mahluktur. Hep keyfine göre hareket etmez herkes. Çeşitli mahluklara. Keyfinize hoş gelmeyen bir şekilde karşınızda size böyle bir mukabelede bulunan birisi olduğu vakitte bunu ehven bir şekilde atlatmanın çareleri olarak ben Cenab-ı Peygamber Efendimiz bize bunları tavsiye ediyor. Otur, yat ve guslet. Ki bunu böyle atlatmış olasın. Onun içerisine girme. Bir kere girdi mi kurtaramazsın kendini. El gurfet min yakutetin hamra ve zebercedetin hadra ev zürretin beyza. Şimdi iman mükafatı, imanda ahlak tekemmül edip de kamil bir insan olunca Cenab-ı Hak bu kamil insana vereceği mükafatlardan birisi olaraktan şimdi bu gurfe denilen köşkten bahsediyor. Saraydan. Ki bunun yapılış tarzı bu müminlerin, iman sahipleri, kamil insanların yarın gözlerini yumdukları vakit ahirette nail olacakları bu gurfe, bu köşk, bu saray yani nasıl bir şey bakın. Min yakutetin hamra. Bunun duvarları şusu busu kırmızı yakut. Yakutun bu kadar şeyine bugün dünyanın insanları para yetiştiremiyor. Çok kıymetli bir şey. Halbuki Cenab-ı Hak bunu bütün senin köşkünün duvarlarını, tavanlarını bundan yapıyor. Bu kadar kıymetli bir şey. Ve zebercetin, ev zebercedetin hadra, yahut zebercet denilen kıymetli bir taşı da. Onunla süslüyor Cenab-ı Hak. Ev durretin beyda, yahut beyaz inci dedikleri gayet kıymetli bir incilerle süslemiş senin köşkünü Cenab-ı Hak. Böyle bir köşe. Ki, neyse fiyha tasm. Bu sarayda, bu köşte, bu konakta bugünkü bizim tarzlarımızda hiçbir eksik gedik yok. Neresinden bakarsan her taraf gayet böyle cazip. Koştuğunuza giden her şey orada mevcut. Ve la vas, hiçbir ayıp olacak bir şey yok üzerinde. Bu kadar güzel yani. Hiçbir ayıp ve kusur olacak bir şey yok. Ve inne ehlel cennet. Şimdi cennete giren bir sürü Müslümanlar, müminler. Yeterâ evnel vuraf. Şimdi o gurfeyi, bu köşkü seyrediyorlar. Cennetteki yerlerinden. O gurfeyi seyrediyorlar. Kemâ teterâ evnel kevkebe dürriye şarkıye ve garbiye fî ufkı sema. Şimdi biz güneş gece vaktinde parlak yıldızları nasıl buradan görüyorsak, buradan bu güzel parlak yıldızları nasıl görüyorsak, ehli cennette bu köşkleri oldukları yerlerini öylece görecekler. Ve enne eba bekir Bu ana. Şimdi bu gurfelin, bu köşkün sahipleri olan kimselerden iki tane numune veriyor. Ebu Bekir Ömer de bu köşklere sahip olan bahtiyarlardandır ki siz de onlara uyarsanız, onların yolunda giderseniz siz de böyle köşklere nail olursunuz. Kızmayınız. Kızmanızı böyle bu şekilde teenni ile hareket ederekten hilimle mukabele edin. Kızmanın mukabele hilim. Hilim bir huydur. Bu huy insanda parayla alınan bir şey değildir ki bunlar. Allah-u Teala'nın doğuş itibariyle insanlara verdiği bir nimettir ama bu ancak alınır. Mesela şimdi demir soğuktur. Ateşin içerisine koyuyorsunuz, ateşten o da kızarıyor. Ateşin sıfatını bu soğuk demir de alıyor. Bu sefer o da yakıyor. O da yakıcı oldu. Neden? Ateşle temasından ateşin hali ona geçiyor. Ya sen de böyle iyi hilim sahipleriyle temas edersen, sana da onlardaki huy bil vekala sen de hasıl. Tedrici tedrici. Bakarsın sen de bir gün halim, sedim bir insan olmuşsun. Ne kimsenin kavga ediyorsun, ne deviş ediyorsun, ne seni incitiyorlar, ne sen de başkasını incitiyorsun. Çok iyi bir yok. Böyle süreç de olabilir. El garib izâ marda fe nazara an yeminihi ve an şimalihi ve min emani ve min halfi felem yere ahaden ya'rifuhu yağfirullahu lehu ma tekaddeme min zembi. İbn Abbas'ın rivayeti. Garip malum ki vatanından, ailesinden uzakta olan bir adam. Vatanından uzaklaşmış. Efradı ailesinden de uzak. Garip bir adam. İsterse Nasrattin Hoca'nın dediği gibi kapının arkasına çekilmiş. Ben de garibim işte demiş. Şimdi bunun gibi çoluğundan çocuğundan ayrı mısın? Garip sayılırsın. Bu hasta olmuş bu garip adam. İşte buraya memlekete birçok misafirler gelir dışarıdan iş işlemek için, şu için, bu için. Burada bir hastalık tutulur. Fenazara an yeminihi ve an şimali. Soluna bakar yabancı birisi. Soluna bakar yabancı birisi. Memleketlisin yok. Akrabasından kimsesi yok. Eşinden, dostundan kimsesi yok. Yabancılar arasında. Önüne bakar, arkasına bakar. Hep böyle. فَلَمْ يَرَ اَحَدَنْ يَعْرِفُهُ Kendisini tanıyan kimse yok. Kendisini tanıyan kimse yok. Bu haldeyken bakıyorsun ya ölür ya kalır. Ölse de kalsa da bu gurbet haliyle يَغْفِرُ اللّٰهُ لُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِ Geçmiş günahlarını Cenab-ı Hak bu gurbetindeki bu halinde acıyarak da gurbetteki bu halini acıyarak Cenab-ı Hak onu mağfiret buyuruyor. Şimdi gariplerin her hali şayanı, hayrattır ve dikkattir. Onlara acımak, onlara merhamet etmek, Cenab-ı Hakk'ın merhametini celbeder. Onun rahmetini celbeder, seni de Cenab-ı Hak onun sebebiyle mağfirete, mağfurun zümresine intikal eder inşallah. Onun için fakirlere, gariplere, miskinlere, biçarelere acımak hepimizin vazifesidir. Bununla beraber bu fakir, garip, biçare kimseleri barındıracak yerleri yapmak, hazırlamak. Mesela yollarda, Allah uzak yerlerde şimdi vasıtlılar süratli ama olsun olsun. Uzak bir yerlerde gece yola çıkmış insan barınacak bir yer bulamazsa, kalacak bir yer bulamazsa çok sıkıntılara düşer. Binaenaleyh onları böyle birer mesken yapıp da oralarda misafirleri barındırabilmesi çok büyük bir nimettir. Şehirlerde de böyle. Şehirlere gelen birçok insanlar var bugün ev bulamıyor. Hele okumaya gelen çocuklar. Birçoklarının paraları yok. Efendim yatacak yer bulamıyorlar. Efendim şuna bunun ilticasına sokuluyorlar, yalvarıyorlar filan. Kimisi oluyor, kimisi olmuyor. Onun için şimdi şöyle bir şey yapılıyor mesela. Burada bir garip çocuk okuyacak, yatacak, barınacak. İşte bu garibin yatmasına, barınmasına sebep olan kimseleri Allah nasıl o garibi mağfiret ediyorsa onları da mağfiret edeceğin diye hiçbir şey yok. Ama maalesef ki şu binanın yapılmasında ne kadar müşkülat çekiliyor bilmiyorum artık. Bu başında olanlara sormalı. İşte bak hala bir kiremitini bile bulup koyamıyorlar üzerine. Niçin? Bu garibe acımak, orada insanlar okuyacak, faydalanacak, barınacak, memlekete yararlı faydalı adam olacak. Bunu düşünme kabiliyeti kafamızdan belki silinmiş, Paramıza çok acıyoruz. Paramızın gitmesine çok acıyoruz. Ama böyle bir mağfiret var arkasında. Bu mağfirete vesile olacaksın. Buna vesile olmak ne büyük devlettir ya. Onun için biraz da silah yardım etsek de bir an evvel ayıp bir halde. Hala diyorlar iki odalık bir yeri bir türlü kapatıp da çıkamadınız içinden. Bu bizim için bir zül oluyor artık. Onun için gerek garibin kendisine nasıl mağfiret varsa garipleri barındırmak herkesin vazifesidir. Şimdi bana kalırsa yani ben zenginleri çok ayıplarım. Sebebi kaç tane kim bilir apartmanı vardı da bir katını feda edemez. Bir katını da feda et de mahallenin fakiri miskini orada otursun yatsın barınsın katsın. Yapamaz. İlle oradan da bir gelir temin edecek. İşini daha iyi getirecek. Bunu böyle yapacağına oradan aldığın bir hasılatla efendim gariplerin yardımına koştan daha fena olur. Senin herkes hürmetini bir kat daha artırır. Herkes sana saygısını bir kat daha artırır. Seni el üzerinde tutarlar. Ama yapılmayınca indi ilahi de mesuldür. Dünyada da mesuldür. Ahirette de mesuldür. Dünya bugün çok acı bir durumda. Dünya bugün bizim bildiğimiz dünya değil yani. Dünya bugün değişmekte. Günden güne değişmekte. Saatten saate değişmekte. Şu bak Pakistan'ın başına ne felaketler geldi bir anda. Bugünkü geçen idare her şeye el koyuverdi. Yarın ne olacağını kim ne bilir? Sen paralarını istediğin kadar satla, istediğin kadar yıl. Ne kıymet olacak? Ama Allah yoluna harcanmayan paraların, şimdi aşağıda gelecek bir dersimize, Allah yolunda harcanmayan paraların cezasının ne olacağını herkes gözüyle görecek. Onun için diyor ki, el garip, şehit, şimdi şehitleri sayıyor. Denizde boğulmuş. Nasıl isterse muharebede boğulsun, isterse gaza suretiyle batan gibi de boğulsun. Tabii muharebe sebebiyle gemisi batırılır da şehit olursa, bu şehidin sevabının ölçüsü yok. Karada ölen şehit, günahları affoluyor, borcu kalıyor. Borcuna Cenab-ı Hak şey yapıyor. Şurada borcu var mesela. Bunu öde diyor. Karışmam diyor. Başka günahlarını affeder. Denizde boğulanın borcunuzu Cenab-ı Hak çıkıyor diyor. Bu harp esnasında. Ve harik, yangın olmuş. Allah'a kutsun. Yangında yanmış. Bu da şehit sayılır. Garip, vatanından çıkmış, bak, vatanından çıkmış, ailesinden ayrılmış, 5-10 para kazanayım da çoluk çocuğuma yollayayım da onlar da idare olsun derken, bir hastalık gelmiş ölmüştü, garip olarak ölmüştü. Bu da şehittir diyor. Garip olarak ölen insan şehittir. Ama cenazesinde kimse bulunmaz. Belki kefin de bulunmaz, onu örtecek, belediye kaldır, atıver bir tarafa. Bu ama indi ilahiyedeki makam çok güzel. Şehadet mi? Şehadet rütbesine giriş. Onun için bizim bu gibilerine acımamız elbette bize bir derstir bu. Vel meldu, yılan veyahut akrep veyahut başka bir haşerattan birisi sokmak veya ısırmak suretiyle öldürmüş. Bu da şehit. Naptun, karın hastalığına tutulmuş, önlenemiyor, bu suretle vefat etmiş. Bu da şehittir. Hemen yeka aleyhil beyt. Ev gerek hareket dolayısıyla, gerek işte başka gazalar dolayısıyla yıkılıveriyor. Altında kalıp ölüyor. Bu da şey. Vel gaydiyyü alâ zevcihâ. Hanımını kıskanıyor. Ve bu kıskanma dolayısıyla ölüyor kendisi. Bu kıskançlık dolayısıyla karısına tasallut eden insanların mücadele sırasında öldürüyorlar. Bu da şey. Kel mücahidi fî sebilillah sûrende. Felâhâ ecrü şehid. Buna da şehit ecri vardır. Ve men katele dûne mâlihî. Elinden malını alıyorlar. Hırsızlar gelmişler. Vereceksin diyorlar paraları. Vermem diyor. Vereceksin diyorlar. Vermem derken öldürüyorlar. Bu da şehit. Parayı al, aman benim canım kurtulsun demek aptallık. Paranı vermemek için, malını vermemek için mücadele edeceksin. Çünkü o parada can yongasıdır. Bunu sana kazanırsa ondan hayır yapacaksın sen. Hayırlar kazanacaksın. Binaenle eşkıya gelmiş senin elinden alıyor. Ona teslim edivermek bir aptallıktan, ahmaklıktan ibarettir. Bir amma. Hemen kutile dune mali. Fakat sen bu malı hayrata harcamamışsın. garipleri korumamışsın, garip yuvalarına bakmamışsın. Binaenle senin başına Cenab-ı Hak böyle bir velayı getirir. Kork, senin elinden bu parayı zordan alır. İster ver, ister ver. Alacaksın yani. Zordan alacak. Sebebi sen bu kanun-u ilahiyeye itaat etmedin. Bunları yığdın, karşıdan seyrine bakıp sefa sürüyorsun. Burada o garip inliyor, soğukta, açlıkta, barınacak yeri yok. Bu çocuk burada acaba nereye barınayım da nerede ne okuyayım diyerekten bucalıyor. Onu okutacak bir meskene 10 kuruşu vermekten, 10 liraya vermekten çekiniyor. Sonra elbette Allah böyle bir musallatı getirip başına koyacak, zorla elinden alacak parayı. Fakat dune şehit. Ben kutile dune nefsihi. Birisi de gelmiş, başına başa bela. Seni de yapıyor, öldürüyor seni. Sen de ölüyorsun tabii. Tövbe şehit. Nefsinin müdafaası uğrunda. Nefsini müdafaa ederken edemiyorsun, öteki adam galip geliyor, katil olma derler. Katil olmak istemiyorsun, fakat öteki adam zalim, seni öldürüyor. Öldürünce tövbe şehit, bu da şehit. وَمَنْ قُتِلَ دُونِ اَخِيهِ Kardeşine birisi musallat olmuş. Din kardeşine ama. Ana baba kardeşi başka. Bunda var. Ama asıl burada din kardeşidir yani. Bütün Müslümanlar kardeştir. Bir kardeşine birisi musallat olmuş. Dövüyor onu, öldürecek. Onu müdafaa için sen gider orada ölürsen sen de şey. Fakat benim başıma neyine lazım? Bunlar dövüşüyor, dövüşsün vardır. Herif silahını bıçağını çekmiş. Görüyor üzerine öldürecek. Bana ne? Ha, bu olmaz. Bunu kurtarmak için Müslüman kardeşine yardım edecek. Bu yardımı yapmazsa sen de mesulsün. Ha, şu mesuliyeti şöyle bir görmüştüm bir yerde. Adamcağızı ölmüş. Bunlar iş var size. Atmışlar mezara. Mezarda adam. Melekler gelmişler, ceza melekleri dövüyorlar. Diyor ki adam, ne dövüyorsunuz beni? Ben bir kere Müslümanım. Hiç namazım, namaz denilen şeyi bırakmadım. Orucumu hiç eksik tutmadım. Hayrı hasenatımı da temaden yapardım. Ben kötü bir adam değilim ki, neden dövüyorsunuz beni? Soruyor. Ha diyorlar. Senin bir kabahatin var. Senin filan yerde filan zaman filan kardeşini dövüyorlardı da sen oradan kulak asmadan siviştin. Bu kardeşinin yardımına koşmadığın için dövüyoruz dediler. Yani Müslüman Ruhama beni. Merhamet bu mudur ki kardeşin dövülsün orada da sen seyrine bak. Bu dövülsün, sen seyrine bak, görmemezliğe gel ve oradan kaç. Bu Müslümana yakışmaz. Öldürsen şehitlik mertebesi var. Ben kutile dâre cârihi. Dûne cârihi. Komşusu var. Komşusuna birisi musallat olmuş. Sen de komşunun müdafaa için oraya girmişsin. Bu arada sana da bir kurşun sabit etmiş, az bir şey gelmiş. Sen de ölmüş. Tövbe şehit. Bu da şehit. Çünkü komşuluk hakkı o kadar Müslümanlıkta mühimdir ki bak bir kere şehit mertebesi alıyor adam burada komşusunu müdafaa ettiği. Efendimiz burada gavurluk mavurluk da yok ha. Şey, komşu üç kısım. Gavur komşu da var. Müslüman komşu da var. Akraba komşu da var. Akrabandan olursa üç hakkı var. Müslüman kardeşinin iki hakkı var. Gavur komşunun da bir hakkı var. Bu da komşuluk hakkıdır gavurunda. Beraber yaşıyoruz memlekette. Burada komşu olmuş sana. Onun da hukukuna müdafaa etmek senin ve benim vazifem. İken Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hesabından olan rivayetlerden et kesmişler de komşu Yahudi varmış. Tembih üzerine. Komşu Yahudi'nin etini verdin mi diyor. Yahudi'ye komşu Yahudi'nin et kütlesini verdin mi? Soruyor, unutma yani, ver onun hissesini diyerekten bizi ikaz ve tembih ediyor ki, biz Allah'a zirgesin, komşulardan böyle et beklemek bir şey değil de, bu yani insani bir vazife, İslami vazife. Komşular birbirlerine tarafsız edecekler. Hangi komşunun hali zayıftır, acıdır, giderini tutmuyor, yardıma muhtaçtır, bunun mahallenin varlıklı olan insanları korumakla mükellef. Bu adeta vacip tesabesindedir bu komşu hakkı. Bunu ihmalin cezası işte Allah musallat eder, zorla elinden alırlar. Bu zorla elinden götürürsün, kendin teslim edersin. Allah'ım. Vel amru bil ma'ruf وَنَّاهِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهْوَشَ Allah'ın emrini tebliğ. Peygamberin emrini tebliğ. Yap, yapma. Bunu söylemek vazifen. Bunu söylerken sana bir şey isabet ederse, ölüm isabet ederse, bu da şey. Vazifi. İnsan, İslamiyet. El-gaslu yevmel cümaati vacibün. Şimdi gene geldi gusle. Cuma günü gusül etmek vaciptir diyor. Fakat buradaki vücub sünnet mesabı. Sünnet-i kaviyye. Sünnet-i kaviyye. Vacip mesabesinde sünnet-i kaviyyedir. Bu sünnet-i kaviyyeden dolayı büyüklerimiz hiçbir cumayı gusülsüz geçememiştir. Gusül, ya cuma gününün cuma günlüğü, cuma gününün bir fazileti var, bu gün içindir veya cuma gününkü namaz içindir diye ihtilaf edilmiş. Fakat cuma namazına gelmezden evvel cuma namazına gusül ile gitmek için herhalde her Müslümanın cuma günü bu tertibe riayet etmiş. Sabahtan mı, akşamdan mı? Yıkanır, temiz elbise giyer, efendim biraz kokusu varsa kokuyu da sürer üzerine, cuma namazına böylece giderse bunun aldığı sevapla teslim alanını beline bağlayıp cuma vakti camiye koşan Müslümanın arasındaki fark dağlar kadar farklı. Onun için cuma resmi bir gündür. Bugün muhakkak her Müslüman resmi hissesini giyecek. Cumalık hissesi olacak her Müslümanın. Vakti olan bir Müslüman üç kat elbisesi olur. Birisi yevmiyelik elbisesi, birisi cumalık elbisesi, birisi de bayramlık elbisesi. Bunun bir Müslüman vakti varsa temin edecek. Temin ettikten sonra cuma günü muhakkak bu cumalık elbisesini giyecek, temiz çamaşır giyecek, kokusunu sürecek, tıraş olmayacak yalnız. Cuma günü tıraş olmaz. Cuma Müslümanın haccıdır aynı zamanda. Hac sevabı vardır, haccıdır. Nasıl ki hacı İhram'dan kurbanını kesmedikçe tıraş olamaz, cumadan çıkmayınca tıraş olamaz. Cumadan sonra olursun. Fakat cuma namazına kadar tıraş olmamak lazımdır. Ama daha evvel olursan başka. Onun için cuma gününün kusluna çok dikkat etmek, dikkatinizi rica ederim. Mümkün oldukça. İkincisi, ve en yehsen. İkincisi, muhakkak misvak kullanmak suretiyle dişlerinizi temizleyin. Dişin kıymetini ihtiyarlara sormak lazım. Dişsizlere sormak lazım. Diş nedir efendi diyerek sormuşlara. Bakalım onlar size söylesin ama yine size anlatamazlar. Gençlik zannedersin ki bu dişler hep böyle ağızda duracak. Onun bak temizliği ne kadar dikkat itina ettiysen bu kadar senin ağzında rahat olur. Ağrısız olur dişlerin. Temiz olur. Rahat edersin. Çok uzun yaşlarına kadar da ağzında kendi dişlerin olur. Takma dişleri şimdi var diyeceksin ama 10 para etmez onlar. Ne konuşurken konuşabilirsin. Ne de yiyeceğini tatlı tatlı yiyebilirsin. Sahtekar bir diş bu. Ve en yesen. Ve en yemezse tıyben umut. Eğer buluyorsan, imkanın varsa bir de koku sürmeyecek. Efendimizin sevdiği üç şey var değil mi? Üç şeyden birisi de koku. Efendimiz kokuyu çok severdi. Koku ruhaniyeti celbeder. Ruhaniyeti celbettiği için böyle bazı mevlidlerde, mübarek günlerde kokular yakarlar. Bu kokular bu ruhani olan meleklerin buraya gelmesine vesile olur. Böyle güzel kokular sürülmüş insana da bu ruhani melekler din desteğinde olur bu insan. Bunun için sen bu güzel kokuları mümkün oldukça üzerinden eksik etme. Bizim memleketimizde de elhamdülillah Sparta'mızın güzel gül yağı var. Daha çeşitli kokular da var. Bunlar Efendimiz de gül yağını pek severdi. Sürünürken bir salatu selam okumak da Müslümanın yine ayrıca vazifesidir ki bu gül kokusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in terinden hasıl olmuş denir. Ki bunu sürünürken bunu da hatırlayaraktan Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demek eftal ve ala. Şimdi bu hem Bukhari'nin, hem Müslim'in, hem Davud'un, hem de İbn-i Hüzeyme'den rivayet olunmuş. Ahmet bin Hanbel ile Şibe'de bunda dahil. Yani cuma gusülüne riayet hususunda. Şimdi bir hadiste çok dikkatinizi çekeceğim buna. El gafletir. Gaflet. Üç şeyde de fiil selat. Üç şeyde gaflet hep her şeyde çok mühimdir ama üç yerde çok mühimdir. Birisi, el gafletu an zikrillahi azze ve cel. Allah demekten gafil olmanın gafletliği affolunur bir gaflet değildir yani. Ne var? Allah diyeceksin. Parayla değil, pulla değil, abdest lazım değil, gusül lazım değil, efendim nerede olursan, ne zaman olursan ol, namaz gibi değil. Her halinde Allah demeye Cenab-ı Hak müsaade vermiş. Yatarken, otururken, kalkarken, giderken, gelirken, her yerde Allah. Bundan gaflet affolunmaz bir felakettir yani. Birisi Hazreti Allah Celle ve Aleyhi'nin zikrinden gafil olmak ve buna kendisini alıştırmamak, bundan uzak kalmak büyük bir felaket. İkincisi, vel gafletü, ikinci gaflet, min hin yusallis sub ila tulu'uş şems. Sabah namazını kıldıktan sonra camiden kaçıvermek kadar gaflet olmaz. Sabah namazını kıldıktan sonra camiden kaçmak kadar gaflet olmaz. En büyük gafletlerden birisi de sabah namazını gelmiş, camide kılmış, özür başka. Özrü olmadıkça tulu'uş şems de yok, işrak vaktidir. İşrak vaktine kadar oturmuyor, işi var, gücü var. Bu işçi mesela, şey işçiler de, saatli işçiler, onlar da müstesna. Onun haricinde olan kimseler için bu vakti kaçırmak, bu vakitte gaflet etmek, yani orada evrat, dua, zikrullah gibi şeylerle meşgul olmuyor, işine kaçıyor. Yahut istirahatine kaçıyor. Bu gaflet ikinci gaflet. Ve gafletur racülü an nefsi değil. Üçüncüsü de borçtan korkmuyor. Borçtan korkmuyor. Ahmet, bana bu kadar para lazım oldu, ver bakalım. Mehmet, benim şu işim var, yardım et bakalım, bu kadar. Birikiyor borçlar. Ne Ahmet'inkini verebiliyorsun sana, ne Mehmet'inkini veriyor. Ahmet geliyor kapıya, ver bakalım parayı diyor. Hadi kavga. Mehmet geliyor, istiyor parasını, hadi kavga. Başka çare yok. Bu da büyük bir gaflet olduğunu büyüklerimiz tavsiye etmişler. Onun için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri cenazelere sorardı. Bu adamın borcu var mı? Var ya Resulallah. Kim miresi var mı? Mirası var mı? Yani borcunu ödeyecek bir terekesi var mı malı? Var. Ödeyin. Kılıyorsun. Yok bir şeysi ya Resulallah. Siz kılın öylesi namazını. Kılmıyordu. Borçlunun namazını Resul-i Ekrem kılmıyordu. Onun için borç az ekmek yemeli, yavan ekmek yemeli, kuru ekmek yemeli, borç altına girmemeli. Büyük evde oturacağına bir tek odanın içerisinde otur, külfet altına, yük altına, borç altına girme. Ne kendini küçük düşür, ne de başkalarını üz. Yok. Onun için israf denilen belanın birisi de bu görenekler ki insanları böyle büyük külfetlerin altına düşürüyor. Bu külfetten insan kendini kurtaramıyor, güç yetmiyor. Gelir kafi gelmiyor. Gelir kafi gelmeyince, güç de yetmeyince, şundan bundan aldığını da ödeyemeyince, bak insan ne acı duruma düşüyor. El gıllü vel haset. İki tane bela var. Kin, rahatsız. Şimdi bu, demin dedik ya, insan... Çocuklar bile doğuşundan itibaren bakarsanız ki bir çocuk kardeşini bir türlü çekemez. Ufacıktır, aklı ermez daha ama onun için geldi diyerekten ona bir düşmanlığı vardır çocuğun. Fırsat buldukça onu acıtmaya çalışır, düşürmeye çalışır, bir şeyler yapar. O tıynetinde çocuğun bir hasetlik şeysi, yaratılış. Bu bölüyor, gidiyor insanda. Sonra ondan sonra bakıyorsun ki onu çekemiyor, bunu çekemiyor, onun kunda gözü var, bunun kunda gözü var. Hasetlik gider ileriye doğru. Gerek bu kin, Allah'a sırge, deve kini gibi derler, bazında olur. Unutmaz bir şey, bir kin belli değil miydi artık, bunun altından kurtaramazsın kendini. Bu haset de böyle, ne yapar bunlar? يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَفِ Odunu, ateş nasıl yiyip bitiriyor? Ateşi veriyorsun, sobalara koyuyoruz odunu, ateşi veriyoruz, kül oluyor orada, hiçbir kıymeti kalmıyor. Kül olup gidiyor. İşte senin yaptığın dağlar gibi hasenet, haseneler, dağlar kadar hasenat yapmışın namazların, oruçların, efendim verdiklerin, hayırların haset. Bu hasetçilik dolayısıyla kül olup gidiyorsun. Odunu görüyorsun kül olduğunu ama bunu göremiyorsun. Haset bu manen, bu senin hasenatını mahveden bir dert. Bunu nasıl gidereceğiz? İşte bunu da mutlaka hasedin mukabili olan şeylerle, büyüklerden ders almak suretiyle önleyebilirsen önleyeceksin. Çok mücahedeler, çok gayretler, çok hizmetler ister. Öyle bir gün, üç gün, beş gün oruç tutmakla, efendim beş gün, on gün Allah Allah demekten, efendim beş, on kuruş para vermekten sakın ha olur zannetme. Çok mücadele lazım. Az mücadeleyle olmaz. Düşmanı kovmak için nasıl mücadelelerde gayret sarf ediliyor? O gayretin daha fazlasını sarf edilmesi lazım. O gayret azdır. Çünkü o görülen bir düşmandır. Görülen düşmana atarsın kurşunu, vurursun. Kolay. Fakat bu görülen bir şey yok ortada. Görülen bir şey olmadığı için bu ahlak derslerindeki, ki kalp dersleridir bunlar. Bu kalp derslerine itina, vücuda olan itinadan daha çok mühimdir. Çünkü vücut ne kadar arıza olursa olsun, hasta olursa olsun, nihayet ölür biter. Ölür biter. Fakat gönül öyle değil. Gönülü gözün görmüyor bir, elin de tutamıyor. Ne elle tutulur ne gözden görülür. Elle tutulmayan, gözden görülmeyen gönül böyle bir fırıldak. Bu bir ağacın üzerine bir iğne koymuşsun. Bunu iğneye bir fırıldak takmışsın. Rüzgara karşı buna tutuyorsun. Rüzgar onu nasıl döndürüyor böyle? Fırıl fırıl fırıl fırıl. İşte bu gönülde böyle bu dünyanın içerisinde dönüyor. Yani dünyanın fitneleri senin gönlünü böyle döndürüyor. Fırıldak nasıl dönüyorsa gönül de. Bunu zapt etmek kimsenin elinden gelir. Bunu zapt etmek bu gönlü sana veren Allah'a sarılmak olur. Bu gönlü sana veren Allah'a aman yarabbim ben bunu yapamam, beceremem, sen bunu muhafaza edeceksin diye gözlerden yaşlar akacak, vücut da harekete gelecek, sabrını artıracak, azmini artıracak, ibadetini artıracak, her şeyini artıracak ve Allah'a güzel sarılacak. Ve ondan yardım isteyecek, rica edecek ki ancak kalp yerinde durabilir. Onun için bu haset denilen kötü huy, kibir, haset, emsali 70 tane kadar sayıyorlar. Bunların ancak çaresi Allah-u Teala'ya sarılıp yalvarmak ve istemekle olur. Başka türlü olmaz. Bak şimdi. El günah, günah. Teganni yani. Teganni. Çalgıcıların, müzik şinasların, mevlid hanların okudukları bütün bu şeyler ki hepimizin hoşuna gidiyor. Dinliyoruz ne güzel sesleri de uygun ahenkle gel söylemeye başladılar bize. Hoşumuza gidiyor. Fakat ne diyor bak ikinci. Cin bitin nifak. Bu teganni nifak bitirir diyor. Münafıklık yapar. Münafıklığı celbeder. Nifak münafıklık. Münafıklığı getirir. Nerede? Fil kalp. En kıymetli cevher olan kalbinde münafıklığın yerleşmesine sebep olur. Ne? Uteganni. Ama şimdi biz uteganniyi ele geçirmek için ne kadar kuvvetler harcıyoruz, ustalarına gidiyoruz, işte tempolarına riayet ediyoruz, müziki kaideleri var, bunları riayet ediyoruz ki işte birinci tel, ikinci tel, üçüncü tel, uşşakıymış, bilmem neymiş filan. Bir sürü İş çıkmış başımıza. Ha bunlar nifak bitirir bu teganni kema yümbitül ma'ül bakar. Şimdi o şarkıcılar var ya, işte bir şarkıcı geliyor bir yere, millet suya doluyor oraya gazino veya neresinde. Ne o? Bir saat burada adam şarkı söyleyecek, gazel söyleyecek. Hem de hep de günaha ait şeylerdir. Öyle şehveti uyandırıcı kötü şeyler. Onu söyle, herkes dünya kadar da para verir oraya. Hem o günaha yüklenir, burada dünya kadar para verir. Hayra gelince, dün dediler ki, top oyununda çok büyük paralar birikiyormuş. Herkes o top oyunu seyretmek için, işte şu 50 lira, 50 lira, 100 liraya kadar bilet satılıyormuş. Adam gidecek burada, o oyuncuları seyredecek. Yüz binlerce lira toplanıyormuş. Bir hayra bir cami yapılıyor veya bir camiye bir ek yapılacak bir hayra Müslümanların iştiraki yok. Zor zor. Ya oraya o günah yerine adam seve seve veriyor parasını işte. Sen de Allah için, Allah'ın rızası için bu hayır yerine versene. Ya Aklını diyor. Kema yümbitül ma'ül batar. Şimdi yeşillik, sular, suların olduğu yerde nasıl ot bitmek mecburiyeti var yani. Bir yerde su var mı? O suyun olduğu yerde güneş de var. Muhakkak ot bitecek oradan. Ot bitecek. İşte bunlar otu nasıl bitiriyorsa, usu, güneş otu nasıl bitiriyorsa, bu gına denilen teganni, münafıklığı gönülde böyle bitirir diyor. Şimdi ikinci bir hadisine. El gına ve leh. Gına, teganni, leh. Beraber yapılan şey. Yün bir tane nifak. Defi dümbeliği çaldı ses içinde. İkisi bunların yün bir tane nifak. Nifakı bitirirler. Fil kalbi. Kalpte nifak bitirirler. Kema yün bitül ma'ül aşak. Uşak. Şöyle de okunuyor. Su, otu nasıl bitiriyorsa bu teganniler gerek o söyleyenin gerek de o söyleyeni dinleyenlerin gönüllerinde bu münafıklık, nifak alameti hasıl olur. Otun, suyun olduğu yerde otların bittiği gibi biter bu. Vellezî nefsî biyedi, nefsim yedi kudretinde olan Allah-u Zülcelal'e kazan ederim diyor. Nefsim yedi kudretinde olan Allah-u Celle ve Alâ'ya kazan ederim. Yemin ederim ki vezzikrü, Allah, Allah diye Allah'a zikretmek, Kur'an okumak, namaz kılmak, hayır ne gibi zikre talibine evrat okumak şeyler varsa leyyumbitanil iman. Bunlar da imanı bitirir. Teganniyi nasıl münafıklığı bitiriyorsa Allah-u Teala'nın zikri, vaaz-ı nasihatlar vesaireler bunlar da imanı bitirir. Nasıl? Fil kalbi kema yumbitül mal. Su, otu bitirdiği gibi su, sudan otlar nasıl hasıl olduysa bunlar da Kur'an okumakla, nasihat dinlemekle, zikrullah yapmakla gönülde iman biter. İman biter ve biten iman ağaç sulandıkça nasıl kuvvetleniyorsa o da böyle kuvvetlenir. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine mazhar eylesin. Kendisini daima zikretmekten lezzet alan ve ölünceye kadar zikrini dilinden bırakmayan zakirin cümlesine Şakir'in zümresine cümlemizde ilhak olur. Gelecek dersimiz gıybete aittir. Allah ondan da cümle ümmeti Muhammed'i muhafız. El-Fatiha. Subhan Rabbil Alim Al-Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Es-salatu ve-selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا بلغ واوصي مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب الخيرات والرزالنا Halid ibn Zeyd Ba'yun bil Ansar Resulü'ye bil Ashab-ı Güzeyin Rıdvanullahi Teala Aleyhi Hüzyun Hazretlerine ruhlarına Salatının madiyinde ruhlarla birlikte hasaten hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarla beraber